gel kara göz, aman aman aman. Açamadım içini, dalgalım yürüyor ama kaçtır keman. Yarın gönlü olursa sürüm sürmem, aman aman aman. Alır gelir farkını, çekmecemi en kilidi. Gel kara göz, aman aman aman. Good.